یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یعزین. دی آیات کی خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. او پا دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کری دا طریقہ دا در پی دا ازیت کا زنانہ دا غواڑی چی خلق پا دیو بسی خبری و نکی بدنام بھی ہونا لگئی دا غیر پارا بکار دا چی زان منی غٹ پڑوی نراو آچائی او پا سطر او پردک کی دا گرزی. یا ایوہ النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی ازواجی کا ہوا اخپلو بی بیانو تا او بناتی کا اخپلو لونو تا اول د خپل کور نشورو کا و نساء المؤمنین او بی بیانو دا مومنانو تا یدنین علیہن چی راویزان دی کی رازوڑن دی کی علیہن و اخپل زان من دی علا لپا ذکر شد علا دا استعلا دا پارا رازی دا پاسین یو غٹ پڑونے پا زان من دی رازوڑن کا من جلا بی بی ہن غلولی پڑونے ذالک آدنا ایو عرفنا دا دیر جت نیز دیری چی دی با او پی جاندلیشی فلا یو زین نسوک بوتا تکلیف فلا یو زین نبشی تنگوالی تکلیف بوتا نشی ورکی دلی کلا چی زنانا حیاداری غٹ پڑونے پا زان منی چوالی او پا سطر و پردی من روانی نخلق پی جنی چی دا حیادار زنانا دا دا پاک دا من دا نسوک تنگوالی نشی او کم زنانا چی اغا بی حیادا لندی نرائی او دغسی تنگی جامعی اغسطی دی خوشبوی لگوالی دا او بس پلا روانی روان دا او سندلی پا خوک کردی دی نو دا خو فلا یو زین والا نده بلکی اغیی تا خلق تکلیف پر که تنگی بی پلا روکی وکان الله غفور الرحیم و دی اللہ تلا بخنک کون که رحم کون که لی لئن لم ینتهی المنافقون اللہ تلا زواجر جکر کئی منافقانو تا دی دریو آیاتونو کې الله تعالی منافقانو ته سخت زواجر دا بیان کړی دي چې غیب مؤمنان مسلمانان ته تکلیف ورکو لا الا ينتهي المنافقون يدنين عليهن من جلابيبهن دګي یو خبره به صرف کو دا پړونی دا چولو طریقه مخکوم ته استعمال او تقریبا لس شرایط ته استعمال کله چې زنانه کور نه بهر ته ودی دا غیر پر لس شرایط دي بیا د زنانو د کپلو د پاره شرایط دادی چې زنانه به داسې کپڑے نه غوندي چې هغه ډېر تنګي داسې کپڑے به نه غوندي چې هغه لنډي داسې کپڑے به نه غوندي چې هغه نری چې بدن دومره پراخه په کپڑے به زنانه جوړي چې بدن لوړ او جوړ پای کې نه معلومي داسې زنانه به داسې کپڑے استعمالي داسې رنگ والے کپڑے به نه استعمالي چې هغه ډېر د لری نه غپړق وهي او ښکاری. تا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما د جلابیب دا غسل طریقہ خودلا نو یو پړونی راواغیستا او خپل سر باندې راواچو خپل ټول سر او مخې پاغه باندې پټکا ټول بدن او صرف یو سترګه چې ښکارا شي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی دغه طریقہ دا لئن لم ينتهي المنافقون كما ننشوا المنافقان سړي منافقان والذين في قلوبهم مرض وكسان پزونو دغه کی مرض دي مرض د منافقت دي مرض د کوپر او د بيدینای دي او مرضون نه مراد کړي مرض دي میلان مرض د میلان دي زنانه او ته بعضی منافقان داسې چاغه خالص په زنانو پسې ور پسې شوي نو داسې منافقان كما ننشل والمرجفون في المدينه او درو خبر خورون کی په مدینه کې لنغرینک بهم نو خامخا او بلم سوم تا لره بهم د دې په جنگ باندې تیزی بدر کم تا لره د دې په جنگ باندې والمرجفون فی المدینه بعض منافقان په مدینه کې داسې ارجاف ارجاف دي ته لکی چې به تحقیق خبره دا وسغه خوري او مخکې راغی تفصیل ویل شوی نبی صلی الله علیه وسلم به یو سریا مجاهدین به تشکیل لپاره ولېګل هغه به یا غالب شول یا به مغلوب شول نو به تحقیق به منافقانو خبری خوره کړلې وی پلانې چې راغب کې شهید شوی در منافقانو خبری الله تعالی وی کده منافقان د دې خبرو نه او دغه سې قسم توعنونه نه مننه نشول نو تاب او تولم سوم د دې په قتل باندې چې ته قتل کی والمرجفون فی المدینه او درو خبری خورون کې په مدینه کې لنغرینک بهم خامخه او بلم سوم تالر د دې په جنگ باندې تیزی به درکم تا لره دوی په جنگ باندې ثم لا یجاورونه کا بیا به نشي اوسېدلې دی استاد سره فیها په دغه مدینه کې لا قلیل مګر لږ وخت یا پاتې شي ډېر وخت بیا نشي پاتې کېدلې ملعونینا لعنت کلی شوی پدی باندې تفسیر جلالین لیکری دی ملعونین سمانه مبعودین عن الرحمتی لری ساتلی شوی دی د الله تعالی د مهربانی نه د رحمتونه نه اینما سوق بو کم دی کی جو مندل شی دی او خذو او بنی ولا شی او قتلوا تقتلوا او بوجل شی بوجل سره داسی منافقان اغه بوجل شی د منافقانو کم قسم وجل شی او کم نشی وجل دا غی پورا تفصیلات په سورۃ النساء کې بیان شوی سلور اقسام د منافقانو کم په کې وجل جایز او کم وجل جایز نه سنت الله فی الذین خلو من قول بشاند طریقې د الله تعالی باندې پاکستانو کې شمخ کې تیر شوی دی ولن تجد سنت الله تبدیلا او وبنو میته طریقې د الله تعالی لپاره بدلیدل سنت الله فی الذین خلو من قول بشاند طریقې د الله تعالی باندې محکم دغسی بی دین خلق اغه تبا شوی اغه والی شوی دی اغه تکولی شوی که سنت الله تعالی دا سنت الله که سنت الله تعالی دا الله تعالی طریقه مخ کیدا چې د مخکینو پیغمبرانو مخالفین الله تعالی توا کړی دي او دغه سي چا چې اعتراضونه کړی دي پیغمبر باندې اغه مغلوب شوی دي ملعون کلی شوی دي اغه ته عذابونه ور کلی شوی دي سنت الله په شان د او مخکینی پیغمبران او نیکان باندې ګند الله تعالی د عذاب نه بچی په شان د طریقې د الله تعالی باندې فی الذین پاکستانو کې خلاوچی دیر شوی دي من قول مخکې ولن تجد سنت الله او بنو می ته طریقې د الله تعالی در تبدیلن بدلیدل به دغه لپاره ویننی يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة الله تعالى ذكر كي زجر الله تعالى ذكر كي منافقان تا كل چه منافقان دا عذاب نا وير وليشول نا غير قيامت تبارك دا پوسو کا وي قيامت بكلي يسألك الناس تا پوس کا استان دا خلق دا قيامت تبارك قلو توي پیغمبر علمها عند الله دا قيامت علم خود الله تعالى سره ده وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وما يدريك او سسيز تالا خبر در کرده ده سسيز تالا خبر در کولشي لعل الساعة تكون قريبة يقينا قيامت تراغنز ده ده يقينا قيامت تراغنز ده ده ده لعل الساعة تكون قريبة ده مستقل كلام ده مخينا ده جدا ده يعني معنى ده شلو وما يدريك وما يدريك او سسيز تالا خبر در کولشي لقيامت تباركي یعنی دا قیامت تبارک کی تا تا پورا معلومات نشتره خلیکین دا خبر یقینی دا لعل ساعت تکون قریبا یقینا قیامت نیز دیده اقترب للناس حسابهم مخکر آغی تفصیل بیان شعر ان الله لعن الكافرین یقینا اللہ تعالی لعنت کرده پا کافرانو ماننه پا دی پینزو آیاتونو که اللہ تعالی تخویف و اخروی بیانه منافقانو کافرانو تا پا اتو طریقو بانی آغی تر قیامت یرا اللہ تعالی بیانه ان الله يقين الله تعالى لعنت كره كافرون من واعد لهم سعيره او تير كره دا غير پار اور لمبو والا خالدين في هميشه وي پغي گاودن هميشه هميشه لا يجدون وليا او بنومي وليا دوست پچ كون کے والا نصير او نسو کیم دادي يوم تقلب وجوهم پكم اورز بني چاڑول رڑول بش مخونه دا غي فين نار په اور کی تقلب اڑول رڑول بش يقولون وي بدي وي عليتنا ها ارمان دي مونږ درا اطعن الله واطعن الرسول اطعن الله چې داویداری کړو موږ د الله تعالی او اطعن الرسول او تاویداری کړو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وقالو او وبوی دغه کشران اتباع دین مراد دی وقالو او وبوی دغه منافقان جهنميان کشران خلق بوي ربنا ای رب زمونږ ربنا سر کړی یا ربنا ای رب زمونږ ان اطعنا سادتنا یقینا تاویداری کړو موږ سردارانو خپل وکبرانه او د غټانو خپل فازلون السبيله نو گمراه کړي موږ د سمیدارینه تفسیر جلالین لیکلی دي فازلون السبيله یعنی طریق الهدى موږ د هدایت دلارینه بل طرف ته اړولې ربنا ای رب زمونږه اته يم زفین من العذاب ورکا دیولر د چند عذاب نو ولعنهم لعنا کبیره او لعنتو کې بدی باندې لعنت لوی الله تعالی ډیر لوی لعنتو کې بدی باندې ان اطعنا سادتنا وكبرانا الله تعالی موږ د خپل مشرانو سردارانو غټانو تابعداري کړی و موږ یې رسمیلاري نړولیو د فوجانو پولیسو بیا د ارمانو کې الله تعالی موږ خره کرنلانو میجرانو خبره منلی و موږ څه پته و دیو خو موږ ته وی چې دا د شتګردی او تاسو سره پاکستان حفاظت کوي دا بمبارونه کوي او دا کوي دا کوي او دغه سي پاکستانیان بیا دغه حکمرانان او دغه عیسائی فوجان بیا وردی ارمانو کې چې موږ د امریکایانو نه منلی او موږ د یهودو د نصارو خبره نه منلی بیا وردی ارمانو کې ربنا اربض منگا آتهم زیفین من العذاب ورکدیو تا دو چند عذاب نولعنهم لعنن کبیرا او لعنتو کی با دیوانی لعنت لوی اللہ تعالی لوی لعنت پیو کی